Sziasztok, ez itt a BB Rádió, most Hurka vagyok, és én kezdem a BB Rádiót, ami egy olyan dolog, ami tökre megilletődést vált ki belőlem. Olyan ez, mint amikor a Superbadin voltunk, és kihívtál, mert azt mondtad, hogy valaki kíváncsi rám. Annyira zavarban voltam, mint egy kislány. Tényleg egyébként ez megtörtént dolog, már nem tudom mennyire volt a zavarban. Nagyon. De volt egy srác, aki odajött hozzám, amikor támadás DVD-t dedikáltunk, ja, egyébként sziasztok, ez a BB Rádió, mondta Hurka, és... Gyakorlatilag volt egy srác, aki kifejezetten belet szeretett volna találkozni. Egyébként néha kérdeznek, csak el szoktam azzal hárítani, hogy te nem nagyon vagy egy ilyen szereplő típus. Nem is vagyok egyébként. Azért voltam olyan zavarban, mint egy kislány, ugye? Úgyhogy ez a másik, amit szoktam mondani, hogy a Hurka egy online ember, és tehát én meg ilyen... Te mindenféle ember vagy. Én mindenféle ember vagyok, bár legszívesebben én sem lennék semmilyen ember se. De például a Superbanin most kifejezetten tegnap úgy mentem oda, hogy nagyon szeretnék teljes mértékben hátul lenni, és nem jelenni meg elől az emberek között, de ez természetesen nem sikerül, mert ezer dolgunk volt, de közben elkanyarodtunk, mert mivel kezdtünk, vagy miről kezdtünk el beszélni? Zenéről akartunk beszélni, a Screaming Jets-től játszottuk be a Stop the World című számot, amit a Harley Davidson és Marlboro Man-ben találtam. Azért, mert szoktam nézni aerob közben, meg esti mesének ilyen mindenféle filmeket, ami éppen van a gépemen, és most pont ezt találtam meg, és meghallottam benne ezt a számot, és gondoltam, hogy kinyomozom, mi ez. És kinyomoztam, és tök jó. Úgy és ez nekem is, megmutatjuk nektek is. Nekem is új volt, pedig én vagyok jobban a Harley Davidson és a Marlboro Man szakértő, és mégis ez nekem is új volt, mert megtaláltál együtt másodperces részletből valamit. Hát ugye nyilván a film végén kiírják a zenéket. Persze, persze. És abból úgy lehet puskázni. De a nagy dolgok így születnek, hogy valami apró nüansz meg fog minket egy filmben vagy valahol, és akkor utána nézünk, és kiderül, hogy hoppá, van mögött egy tök jó banda, mondjuk. Mint például most. Screaming Jets esélyes, hogy lesz még valamikor, én úgy érzem. Igen, még meg kell néznünk a diszkográfiát, hogy mi van, gyorsan rákerestem, de nekem se volt egyáltalán ismerős. Hát most a Superbani másnapján vagyunk egyébként, úgyhogy kicsit fura lesz a mai BB Rádió. Lehet, hogy értelmetlen dolgokat fogok majd mondani, mert rohadtul fáradt vagyok, tehát mint a húsángokkal vertek volna éjjel egy csapat kanmajom, vagy nem tudom, vagy akármi, tehát kurva rossz volt felkelni reggel. Alig bírtam felkelni, a reggeli biciklizés az teljes mértékben. Hát a Felejtő utcáig bicikliztem el egyedül a kardiógépen, mármint a fekvő biciklin, már most kezdek értelmetlenül beszélni. Egyszerűen a Superbody az rohadtul igénybe vesz minket. Tehát el... Sokan nem értik, hogy nekünk mennyi munka ez, főleg neked egyébként, mert te aztán mindennel szívsz egyszerre. Hát kitalálom magamnak azt, hogy hogyan szopassam magamat a Superbanin, és például most pont arról beszéltünk, hogy ugye neked van Facebookod, és gondolom a Bodybuildernek a Facebookján láttál valami értelmes Igen. hozzászólást, ami mi is volt, hogy miért nem rakunk ki a fitness formáról videót, hogy lányok is nézik. Hát ez volt a kérdés. Ez egyébként egy lány írta, mert... Igen. Jó, igen. Tehát jó, majd azt tudjuk, hogy a gyengébbik nem agyilag is, tehát ezzel nincsen probléma, de tehát nem sikerült szegénynek felfogni, hogy egyszerűen lehet, hogy nem raktuk ki a női fitness forma kategóriát videósan, de eszünkbe se jutott. Mi a verseny közben eszméltünk, hogy ja, van fitness forma kategória is. Tehát az, hogy ezek a videók kikerüljenek, az annyi kibaszott rohangálás, hogy én fizikailag most itt meg vagyok halva a mai napon, mert ma reggel jöttem rá, amikor megpróbáltam felkelni, hogy mennyire rohadtul elfáradtam, mert mint egy ilyen hülye rohangálok ide-oda, miközben próbálok ezt azt intézni. Szóval azért két kamerával forgattunk, mert annyi dolgot csináltunk egyszerre, mert most a mostani Superbanin BBTV is forgott, külön Superbody felvételek készültek azért, hogy ezeket a kis videókat belerakjuk a cikkbe, és egyszerűen nem volt annyi időm, hogy akkor abból a kamerából kivegyem a kártyát, áthozzam, megvágjam, lekonvertáljam, feltöltsem, és beillesszük a cikkbe. Mert egy ilyen videó az nem egészen úgy működik, hogy jó, főbosszom a YouTube-ra, aztán kész, hanem mi ebben a formában nem foglalkozunk vele, hanem be kell illesztenünk a cikkünkbe a megfelelő formában, és ezért ez, ha nincs is megvágva rendesen, de minimálisan be van logózva, van eleje, van vége valamennyire, ki kell választani pont azt a részt a videó kolbászból, ami érdekes, hogy ne legyen egy kilométer hosszú, mert a sávszélesünk rohadtul korlátozott, az időnk rohadtul korlátozott, nincsen időnk itt ilyen 10 perces anyagokat töltögetni órák alatt, hanem ez gyorsan, hogy az volt a lényeg, hogy majdnem, hogy ahogy a verseny megy, gyakorlatilag nem egy a kategória, azonnal kikerüljön a videó. És hát nyilvánvalóan ezért nem kerül ki a fitnessforma, nem azért, mert arra gondoltunk, hogy jaj, a csajokat úgyse érdekli, hanem azért, mert egyszerűen nem elég jelentős kategória ahhoz, hogy foglalkozzunk vele, nem direkt, nem szándékosan, de elsikkadt a többi között, mert amikor már lement, akkor már jött az Open, már arra kellett figyelni. Gyakorlatilag mondhatjuk azt is, hogy egyszerűen elfelejtettem, hogy fitnessforma videó kikerüljön, föl lehet így is fogni. De ez nem lenne egy jó felfogás, én úgy érzem, mert azért közben csináltál egy pár dolgot. Persze, de hát úgy azért felejtettem el, mert közben nem voltunk azzal fogalva, hogy ott a Molnár Peti, akinek el kellett intézni, hogy a színpadra kerüljön, mert kiderült, hogy ő versenyezni akar, aztán nem ért oda a regisztrációval időben, már nem lehetett így bekavarni, meg kibaszni mindenkivel, hogy a Molnár Peti elindul. Molnár Peti azért mondta, hogy semmi gond, akkor nem indul el. Akkor közben a Molnár Petinek el kellett intézni, hogy legyen akkor egy bemutatója, egy szabad póza, akkor nekünk a bíráskodásba kellett variálni, mert akkor így voltak a pontok, úgy voltak a pontok, azt kellett számolgatni, akkor ezért kellett rohangálnom, ezt az embert megkeresni, azt az embert megkeresni. Most nem, egyszerűen szét van esve a fejem, nem jutnak konkrétumok eszembe, de nem is ez a lényeg, hanem egy csomó dolgot intéztünk egyszerre. Közben nekem a Cornél, a BBTV anyaga, ami 5 nap múlva kész kell, hogy legyen, azt közben forgattam a Supermanin, a Cornél anyagnak a második fele a Supermanin fog játszódni, mert a Cornél a Superbody versenyzését akartuk a WWTV-ben tenni. Ezt le kellett forgatni közben, ugye voltak ketten, akik segítettek nekem ebben a dologban, a Patrik meg a Pali, és akkor velük rohangáltunk közben hátrafelé, kerestük a Cornélt, felvétel, ilyenek, akkor néha elmentem húgyozni. Meg ilyesmi. Szóval mindegy. Ilyen elképesztő luxus dolgok. Tehát túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy egy ilyen dolgot megcsináljunk normálisan, és ezért maradt le a fitness forma gyakorlatilag, de szerintem fogok ebből csinálni egy ilyen nagyon rövid összefoglalót majd, és akkor abban benne lesz. Persze vannak dolgok, amik lemaradtak szándékosan, mert a Superbody programjában azt mi inkább nem feszegetnénk, és én nem tartom ezt Superbody programnak. De mire gondolsz? Csak nem a buzikra? De például a buzikra gondolok. És hát elképesztő. Az egyik sráccal egyébként beszélgettem, elismerem valahonnan, valószínűleg forma kategóriában, és mondtam neki, hogy menjen rendes kategóriába versenyezni, ennyi. De mondta, hogy akar is. Na mindegy, mindesetre ilyenkor tudom fogni a fejemet, amikor kapunk egy ilyen okos hozzászólást, tehát értem én, hogy embereknek bilibe lóg a keze, és azt hiszik, hogy ezek a dolgok, ezek csak mert oké, megnézzük kívülről a Superbody beszámolót, jó, van pár kép, meg van pár videó, lófasz, hát azt én is megcsinálom fél lábon, persze, ezt gondolhatja mindenki, csak ez a valóságban nem így van. Tudom, hogy kurva szarul néz ki, hogy az ember itt elmagyarázza, hogy mennyit erőlködik egy ilyen viszonylag fos anyaggal, de sajnos ezek a tények, hogy egy ilyen viszonylag fos anyag ennyire sok munkával készül el. És egyébként mi, a bodybuilder, 8 emberrel voltunk kint a szuperban, én 8 ember dolgozott reggeltől estig, mint a hülye. Azért, hogy elkészüljön a pontozás, ki legyen számolva, plusz erről ez a kis fos beszámoló, ami elkészült, az meg legyen csinálva. És hát forgattunk egy titkos projektet, amiről még nem beszélek, forgattuk a Cornél részt, meg forgattuk ezeket a szuperbody beszámolóhoz a videókat, amiből majd lesz egy rövid összefoglaló, mivel lesz pár szabad póz, meg ilyenek. De most abban például nem fogok pofázni, mert már a heróton van attól, hogy megpróbáljak ilyen eseményeket valami humorral, meg érdekességgel elütni. Még a Prága Prót se tudtam összerakni. Ezt a formájú kimegyek a versenyre, én vakerálok össze-vissza, ezt így befejezem, tehát ebből elegem van, ez nekem túl stresszes, mert itt a semmiből próbálsz valamit csinálni általában. Szuper vagy, szerintem ilyen összefoglaló szinten meg fog állni a lábán magától is, de szerintem a Superbodyról azon gondolkozom, hogy akarunk-e még valamit beszélni, vagy elmeséljük ezt a... De nem meséljük el. Érdekes történetek, de nem akarunk belemenni mindenbe. Igen, és ne is meséljük ezt el, hiszen a Cornélnak a nagyon komoly küzdelméről lesz egy BBTV anyag. Szerintem teljesen felesleges erről beszélni, majd ha úgy gondoljuk, hogy később visszatérünk, akkor visszatérünk a következő rádióban, de szerintem ennyit a Superbodyról, mert van elég más megbeszélni valónk is. A Superbody háttértörténetek itt között egyébként vannak érdekes dolgok, például volt egy olyan versenyző, aki, hát ezt nem szabadon nagyon elmondanom, de teljesen mindegy, mert nem mondjuk meg, ki volt az, de volt egy olyan versenyző, aki készült a Superbodyra, egy tudomásom szerint eléggé dagadt srác volt az, aki lefogyott, marhára és marhára bekészült, romszárazra és minden, és amikor arról volt szó, hogy tölteni kell, akkor úgy gondolta, hogy megeszik egy csokit, de az volt a praktikus, hogy akkor azt a csokit már el is lopja, és akkor ezért bekerült 72 órára őrizetbe. amivel elméletileg elbukta a Superbodyt, hogy aztán kiengedték-e, vagy nem, azt nem tudom, és ott volt a Superbody, vagy nem, azt nem tudom, mert nem tudom, ki ez a személy, de van ilyen hülye ember, aki készül évekig, és megcsinálja, és képes 72 órára egy ilyen fasság miatt bekerülni, amivel elbukja a versenyt, vagy majdnem elbukja. Tehát létezik ilyen hülye ember, bizony. És itt kérdés persze, hogy ilyen valaki ennyire hülye magától, vagy segít neki a kémia, hogy ennyire hülye legyen, vagy csak a diétába zakkon bele ennyire. De vannak ilyen mellékes történetek. Aztán persze vannak eredendően fogyatékos személyek is, de van egy-két nagyon poénos történetem, de ezt egyelőre még nem fogom elmondani, mert néha úgy gondolom, hogy fel kell dobni a rádiót, akkor majd bedobok egy-egy ilyen történetet. Közben volt egy kínai verseny is. Ahol elindult a Dani. Igen, ahol elindult a Dani. Te mit tudsz alapvetően erről a Golden Times Pro-ról? Erről a Golden Times Pro-ról alapvetően azt tudjuk, hogy ez volt az első verseny Kínában. Az első profi verseny Kínában. Tehát ez tényleg a legelső kínai profi verseny? Hát, hogyha jól tudom, akkor igen. Egyrészt, másrészt, amit tudunk, az az, hogy a mezőny az úgy elég vérszegény volt, marha kevesen mentek el, ami azért furcsa, mert a pénzdíj viszont nem volt rossz. Ugye a mezei profi versenyeknél, ahol 10 000 dollárt kap a győztes, sokkal többet osztottak ki, itt a győztes az 25 000 dollárt kapott. Igen, öten indultak egy összesen végül, az indulólistán még 8-an voltak, nem is értem, hogy miért lépkednek vissza, amikor tulajdonképpen marha jó esélye van bárkinek arra, hogy elcsípjen egy top 5-ös helyet. Közben feloldottam ezt a kérdést, vagy ezt a dilemmát, vagy nem tudom mit, mert beszéltem a Danival, a Supermanin találkoztunk a Danival, és ő elmondott egy-két információt ezzel kapcsolatban. Két tényező van. Az egyik az, hogy szerintem nagyon sokan túlvállalták magukat a profi szezonban, és közben jöttek rá, hogy hoppá. Hogy nem fog igen, menni. Ez elképzelhető, mert marhára tömött volt a versenynaptár, tehát ilyen hétközepén verseny, hétvégén kívül. Ezt ugye láttuk már a Prága Pro utáni San Marino Pro-n is, ahol már jóval kevesebben jelentek meg, mint amennyien számítottunk. Tudjuk volt, hogy komplett Prága Pro mezőny átmegy, de nem ment át. Viszont ami nagyobb gond, hogy nem kaptak vízumot, tehát gond volt a kínai vízummal. És ha erre mi számítottunk volna a Jenő meg a Dani jobban, akkor és ezt vették volna a főversenynek, akkor lehetett volna itt okoskodni, hiszen mi a baráti kínai ország, vagy a kínai baráti országgal, különösen a mostani politikai időszakban, mi nagyon jóba vagyunk, úgyhogy szerintem a magyaroknak a kínai vízum nem egy kifejezett probléma, és ez egy hatalmas előny mondjuk akár az amerikai versenyzőkkel szemben. Hát ezért voltak a vízum probléma miatt volt gyér a mezőny viszonylag, viszont... Hát gyakorlatilag nem voltak amerikai versenyzők. Igen. A rossz hír viszont az, hogy ezt önmagunktól nem tudnánk, mert nincsenek képek a versenyről egyáltalán, hogy ne, a Dani nem volt jó formában, és ezt gyakorlatilag az amerikai sajtó sem ment ki erre a versenyre. Igen, hát igen. Ez annyira, Kína ennyire... És azt, ha megint tudtuk volna, ha megint tudtuk volna akár mi, hogy ez így lesz, akkor mondjuk elintéztük volna, hogy mi kimenjünk, mint sajtó, és összespanolunk ott a szervezőkkel, és mi megcsináljuk a sajtómunkát, odaadjuk nekik a képeket, és akkor az így jól jön, mert akkor nagy haverság lesz. Ez marha jól hangzik, és halkan jegyzem meg, van arról szó, ez nem hivatalos, de pletyka szinten van arról szó, hogy ebből a versenyből lesz Arnold, ázsiai Arnold. Ebből a versenyből? Igen. Tehát úgy, ahogyan Ausztráliában felvásárolja Arnold gyakorlatilag az Ausztrál Grand Prix-t, ami már fut 10-akárhány éve, ugyanúgy megszerezni ezt a versenyt, és ebből csinálna Arnoldot jövőre. Egyébként van még egy nagyon érdekes információ, mert ez lehet, hogy pletyka szintű dolog, Arnold Schwarzenegger jutott eszembe, hogy ezt talán a Molnár Peti mesélte, nem biztos, mert ugye a Molnár Peti ott volt a versenyen is. Elmondtam a Molnár Petit, hogy ott volt a versenyen, és ő volt a verseny egyik hőse. Hát említetted, hogy... Na, erről még azért beszéljünk külön a Superbody kapcsán. Na. Szóval na az a lényeg, hogy talán a Peti mondta nekem azt, hogy Kínában van valami bazigazdag üzletember, nyilván több is van, aki meg akarta Arnold Schwarzeneggert hívni, és tele van pénzzel, tehát pénz nem akadály szinten van. Én úgy tudom, hogy 2000 dollár foglaló előtt szóba is állak veled, ha akarsz valamit Arnold Schwarzeneggertől, de ez is egy pletyka szintű dolog, tehát nem tudom, hogy ez igaz-e. Így jön Magyarországra Arnold. Nem tudom, hogy Arnold, hogy én Magyarországra egyáltalán nem akarok beszélni, meg nem akarok foglalkozni ezzel az ügyjel. De a dolog lényege az, hogy nem tudta elintézni a kínai üzletember, akinek szerintem millió dolláros tételek se problémák, nem tudta elintézni, szóba se álltok vele. Szóval ez elég érdekes tény. Na de honnan kanyarodtunk ide? Ja, a Golden Times-ról. Szóval a Dani azt mondja, hogy nem volt jó formában. Az a gond, hogy nem jött neki össze valamiért, és hát bővebben majd kikérdezem, azt mondja, viszont a versenynek a szervezése, meg minden az komoly volt. Szóval önmagában itt potenciálisan megvan az a helyzet, hogy jövőre már más lesz. Mindenki felé el fog menni a hír, hogy ez egy nem piskóta verseny. Ha nem tudnak kijutni Kínába a nagyágyúk, akkor nem tudnak kijutni Kínába. Oké, de ha időben elkezdik szervezni, akkor azért lehet, hogy ki fogunk tudni jutni. Hát viszont vannak itt más versenyek nekünk. Mondjuk még nem feltétlenül akarok váltani a Golden Times Pro-ról, úgyhogy majd később belemegyünk. Hát kérdés, hogy mit akarunk még a Golden Times Pro-ról beszélni, mert a Dani kívül semmi érdekes nem volt. Hát a Dani negyedik lett, ugye? Igen. Ami mondjuk azt látva, hogy öten voltak, nem feltétlenül olyan nagyon jó eredmény, de egyébként az, mert azért nem volt rossz a mezőny. Akik ugyanis kimentek, azok nem rossz versenyzők. Ez szóba így nyert. Igen, jó formában. Azt hiszem úgy mondta, hogy jó formában volt az Essa. Hát valószínű, mert egyébként Raquelt az életben nem verte volna meg, ha nincs. Igen, és Raquel is jó, csak hátulról rossz általában, de Prágánban tudom, hogy jó volt, nem hiszem, hogy leromlott. Az, hogy a Dalibor Hájek az hogy került a Dani elé, az egy érdekes kérdés, de lehet azért, mert Daninak nem volt jó a formája annyira, meg lehet, hogy egyszerű sportdiplomácia, én nem hiszem, hogy a csehek azok rossz pozícióban vannak a kínaiaknál. Én se, de lehet az, hogy a Hajeknek nagyon összejött ez a hétvége a Daninak. Azt mindig tudni kell, hogy mondjuk Csehországban ott azért komoly a sportdiplomácia, nem úgy, mint nálunk. Tehát ott azért állnak mögött emberek, bármi lehet, tök mindegy igazából. Igazából tök mindegy, felesleges ezen gondolkozni. Egyébként én nem is gondoltam eddig, vagy nem is gondolkoztam a pontrendszeren, hogy... A Dani ezzel a negyedik helyen 3 pontot kapott. Ez a verseny ugyanis, hát szerintem főleg a nagyobb pénzdíj miatt nem a legalja versenyek közé tartozik, a pontszámítás szempontjából sem, úgyhogy a negyedik hely az itt 3 pontot ért a szokásos 2 helyet. És a Dani jövő héten még megy a Szovjetunióba is. Pontosan ahol a Oroszországba. Foghat valamit talán. Ahol nem, megint nem tudjuk, milyen mezőny lesz, meg hát nem tudjuk, hogy milyen. De remélem, hogy jó formát fog hozni, mert akkor ott lehet, hogy tud valamit alakítani. Mert ott kérdés megint, hogy mennyi amerikai versenyző lesz, meg mennyire könnyű most vízumot kapni oda amerikaiaknak. Hát figyelj, a komoly nevek azok most már úgy viszonylag abba hagyták a szezont. Nagy eséllyel nem lesz olyan brutális mezőny, de persze mindig akadhat néhány komolyabb név. Mit akartam a Superbody-ról mondani? Ja igen, igen. Molnár Petire akartam visszatérni, aki azért egyrészt egy nagyon sportszerű dolog volt, hogy eljött a Superbody-ra, mert... Azt mondta, és azt mondta el a színpadon, hogy a karrierjének egy nagyon fontos állományosa volt a Superbody versenyzés, és ezért szeretett volna a Superbody versenyen fellépni, és ezt össze is hoztuk gyakorlatilag, hogy egy fellépést meg tudott csinálni a Superbodyn. Én úgy gondolom, hogy a Petinek versenyezni a Superbodyn gáz lett volna. Mert ez már nem a Petinek a szintje. Peti ezt már kinőtte régen. Neki egy kicsit így degradáló lett volna a Superbodyra visszajönni a nemzetközi sikerek, meg ilyen, meg olyan világbajnoki szín után. Viszont az, hogy a magyar közönségnek fellépett, mert ugye az a rossz ilyenkor, amikor valakinek nemzetközi sikerei vannak, az a rossz abban, hogy a magyar közönség már nem tudja látni sehol, és azért élőben mindig más. Esetleg Prágában. Hát esetleg Prágában, igen, de hát ugye ott még nem tartunk. Na nem mindegy, szóval a számomra a Peti volt az egyik legfontosabb szereplő ezzel a meglepetés felbukkanásával, mert nagyon nagy sikert alatott, és nekünk nagyon jól esett az, hogy a Peti eljött is. Fellépett a Superbodyn, úgyhogy ez kurva jó volt. Le is nyomta a szabadpózát, nem volt bebarnítva meg semmi. Ugye azt nem tudom, hogy mondtam el, hogy ő versenyzett előtte Olaszországban, és szépen beült az autóba, és végig nyomta az autópályát. Nem hiszem, hogy legális sebességgel, azért, hogy össze tudjuk hozni ezt a történetet. Úgyhogy a Petinek ezúton is köszönjük ezt a élményt, mert nagyban hozzájárult az, hogy a Superbody jó volt. Hát meg persze nyilván, aki hozzájárult még ehhez nagyban, az a Cornél volt, mert egy olyan dolgot művelt a Superbodyn, hogy az egy kicsit történelmi. Ezt elmondtam egyébként ma, hogy gyakorlatilag újra ki kellett hívni a Kovács Ferivel a Cornélt. Nem, ebbe ugye nem akartál belemenni, mert ez lesz a BBTV-ben. Igen, tehát itt hatalmas dráma volt, hogy ki fog nyerni a kettő közül, mert délelőtt még nyert a Cornél Hajszányival, aztán délután már elméletileg nem kellett volna pontozni, de a szabadpóz alapján viszont nyert a Feri, amit mondjuk nem tudom, hogy hogyan pontoztak a bírók, mert szabadpózva a Feri pont nem erős szerintem egyáltalán, de az a lényeg, hogy utána újra ki kellett őket hívni, és úgy dőlt el végül is, hogy ki lesz ki lett a győztes. És hát hatalmas show volt. Tehát a Cornél beleadott mindent. El tudja, ismeri mindenki szerintem, hogy milyen habitusa van, hát nem buziskodott, mindent beleadott, hogy nyerjen, és hatalmas show volt tényleg, tehát a közönség az meg volt őrülve, ilyet még nem láttunk tényleg. Főleg a Superbodyn, mert pedig általában elég dögös szokott lenni a közönség. Döntőben már nem. Döntőben már azért nem, mert ugye emlékszünk egy Kati Bélára 2012-ből, akkor se volt döglött a közönség, de mindegy, ez egy egyedülálló dolog volt. Tehát én már a Kati Béla 2012-ben az nem általában van, ugye? Valami minden évben van, tehát azért ez nem egy... Jó esetben. Nem egy nagy dolog, mert azért volt már Tóth Dani is, meg sorolhatnám, meg volt Molnár Peti is a Supermanin, meg voltak azért itt nagy dolgok, de ilyen még nem, tehát ez megint egy újat tudott hozni. Mondjuk a tavalyihoz képest mindenképpen, tehát hiába volt egy-két komoly győzelem tavaly Dudás Ádám, vagy a Toldi Jancsi, de hát az azért picsafist volt ehhez képest, amit most a Kornél meg a Kovács Feri műveltek. Szerintem ami egy lényeges pont az az, hogy meccs volt. És ez meccs volt, tehát tényleg az volt, hogy ez egy izgalmas. És versenyben szerintem azt lehet igazán élvezni, amikor meccs van. Hát az, hogy egy valaki jó, az ugye tök jó, annak lehet örülni, azért meg lehet lelkesedni is, de amikor ott harc van, tényleg az sokkal jobb. És hát azt ugye nehéz kivitelezni egy ilyen harcot, tehát az kell, hogy olyan habitusú emberek legyenek a színpadon, akik ezt a dolgot elő tudják úgy adni, ez egyfajta prezentáció. És a Kornél ebben kurva jó. Mert ennyiből lehet kiállni a színpadra, meg izmos vagyok, de ez egy dolog, de azok a plusz dolgok, amit hozzátett a színpadi viselkedésben a Kornél, az azért nagyon sokat jelentett, úgyhogy aki ott volt, annak ez egy olyan élmény lesz, amit nem fog elfelejteni. Egyébként elég sok nézőt hoztam a Superbadira, személyesen is, és jelentős részüket úgy, hogy a Sci-Tech-től kaptam jegyet, hogy azt mondták, hogy hozzak be embereket. És így az ismeretségi körömben elszórtam egy csomót, és voltak egy csomóan, akik amúgy, tehát nyilván olyan embereknek ad az ember ingyen jegyet, akik amúgy nem jönnének ki. Hát ez a lényeg nyilván. És nagyon sok embernek nagyon egyszerű érem volt, és ezt most is tartom, olyan embereknek, akik nem voltak még Superbadin. Tehát ez számunkra nem egy nagy dolog, én már nem tartom egy nagyon érdekes dolognak a testépítő versenyeket. Azt szoktam ugye mondani, hogy fölvágom az erejémet, ha ki kell menni és végig kell nézni, és nem is nézek végig egy versenyt se a Superbike kivételével, de a Superbike meg nem is nézem, hiszen nem tudom nézni, nem tudom egy csomószor, hogy ki milyen, mert ennyi dolgom van közben, hogy nem tudom nézni. De egyszer az életben meg kell nézni egy ilyen versenyt. Ezzel nincs gond. Ennyit bőven megér. Úgyhogy jövőre, eddig úgy gondoltad, hogy nem akarsz Superbadira kimenni, akkor jövőre is lesz Superbadi, akkor jövő évet szánd rá arra, hogy kijössz és megnézed egyszer az életben. A következő évben majd mások jönnek és nézik meg, de egyszer ezt érdemes mindenkinek megnézni, még annak is, aki nem testépítő esetleg. Egyszerűen egy érdekes téma majd, vagy egy érdekes téma lesz mindenkinek az életében ezt végignézni, mert mindegyik versenyen azért van valami olyan élmény, ami miatt ez érdekes. Nem csak egyre figyelj, hogyha tényleg nézőnek mész, akkor csak a döntőre menjél. Igen, de ez erről is szól, tehát ez ugye hagyományosan úgy kellene, hogy történjen egy verseny, hogy az elődöntő a szakmai, és ez nem a közönségnek szól, és a döntő meg egy show. Tehát most is a Superbadi rendszerében végre lett egy olyan változás, ami nagyon fontos, és én nagyon fontosnak tartom, hogy nem kétszer megy le ugyanaz a kibaszott verseny egy nap. Ez pedig az volt, hogy elődöntő. Lepontozva összes kibaszott kihívás. Még régebben még alapfordulatokban is kihívások voltak. Ja, hát ugye, ha nem tudja valaki, mi ez a kihívás, akkor most itt baj van. De a kihívás az az, amikor van egy csomó versenyző, ezt először lepontozzák, de a bírók nem tudják eldönteni, hogy most a 4-es, meg a 12-es, meg a 18-as közül melyik a jobb, akkor őket fogják, kihívják, és majd utána lesz meg a helyezése. És akkor minden... A lényeg az, hogy megnézik a versenyzőket egymás mellett, egymáshoz képest ki, hol van. Azokat, akiket nem tudnak eldönteni, hogy hányadik legyen, megnézik egymáshoz képest. És van több kihívás is. Az egyes bíró is tett egy kihívást, és általában úgy van, hogy az első helyekért, ami kétséges, azokat hívják ki először, talán van még egy második, meg harmadik kihívás is, esetleg lehet egy negyedik is. Ez mind időhúzás. És a közönségnek ez a rohadt unalmas tud lenni, amikor van egy csomó kategória, és akkor ezt az egészet. Most képzeljétek el, hogy ezt eljátsszuk elődöntőbe. Elődöntőben aztán kiválasztjuk azokat, akik tovább fognak majd jutni a döntőbe. Amikor a döntő lesz délután, akkor az egész kezdődik előről. Tehát először lepontozzák a versenyzőket, mondjuk 20 versenyző van, 20-tól az első helyig lepontozzák. Ez volt régen a Superbadin, csak hogy mindenki értse, ez volt a régi rendszer. Tehát képzeld el, hogy Openből volt két kategória, Open 1 meg Open 2. Voltak mind a kettőbe 12-en. Akkor mind a kettő kategóriába 1-től 12-ig lepontozták. És akkor ki is hirdették az eredményt, hogy ki vett a 12-dik, és ki lett az első. Lett egy Open 1 bajnok, kapott egy érmet. Utána jött az Open 2, de ez persze össze van keverve a valóságban, ez mindegy. Open 2 12-től eddig lepontozzák. Minden kihívással, minden szarral együtt. Open 2-be is meglett az első. Tök jó. akkor volt az Atletik, Atletik 1, Atletik 2, Újonc 1, Újonc 2, Tinzsér 1, Tinzsér 2, Fitness Forma 2, Bikini, Bikini 2, mi a szar van még? Grand Prix 1, Grand Prix 2, ez volt a délelőtt. Újonc, Tinzsér, Atletik. Az összes minden. Kibaszott kihívással. Utána délután azt csinálták, hogy az Open 1 és az Open 2-ből az első három, a két kategóriából az adta ki az Open mezőnyt. És akkor hat emberrel újraindult az egész verseny délután. Open, újonc, Atletik, mi van még? Teenager, minden. Bikini, fitness forma, Grand Prix előről elkezdődött, és újra végig kellett nézni a döntősökkel ezt a történetet, és azt ugyanúgy előről lepontozták, az összes kibaszott kihívással mindennel, és amikor az megvolt, és mondjuk megvolt az Open győztes, akkor azt mondták, hogy jaj, de jó, most akkor legyen egy Teenager Újonc Open Atletik, vagy nem, Teenager Újonc Open, vagy Teenager, nem, Teenager Újonc Atletik, abszolút, és akkor ezeknek a kategóriáknak az első két helyezését kivették, és az első két helyezéssel ugye három kategóriában megint lett egy hatos mezőny, és kezdődött előről. Szerintem senki nem tud már követni. Szerintem se. De a lényeg az, hogy a Superbody viszonylag katasztrofálisan szokott zajlani régebben. Most ez egy kicsit változott. Én azt mondom, hogy a döntő az elég élvezhető volt. Igen, mert most úgy változott meg az egész, hogy délelőtt lepontoztuk az egészet. Tehát délelőtt már megvolt, hogy ki az első helyzet az Openben. És délután mutatták be a versenyzők a szabad pózt, és utána megmutatták a hét kötelezőt, amit már nem pontoztak a bírók, és utána volt egy pause down, és délután volt egy show, ahol megmutatták magukat, és kész. És nem kellett már pontozni, nem kellett már kihívogatni. Ezek a kihívások, ezek beszartak, hogy milyen hatalmasok. Akkor ott kihívják. Kéri az egyes bíró, kéri a 18-as, a 3-as és a 46-os versenyzőt, és akkor jó, az egyes bíró elé kérjük, jó, akkor utána a kettes bíró kéri ezt és ezt, jó, hát így persze ezt úgy értsétek, hogy akkor egyes bíró elé kijönnek, jó, akkor nem tudják hova kell állni, följön a felvezető bíró, bevezeti oda, akkor bevalfaszkodják egymást az emberek nagy nehezen, és akkor jó, akkor kérjük a négy alapfordulatot, akkor kérjük a négy alapfordulatot, jó, akkor kérjük a hét tökedelezőt, kettős bicep szemből, jó, megmutatják a versenyzők, oké, akkor mellcsípő, és ez így megy végig. És ezt egész nap ezt hallgatod, na mindegy, tehát ez megszűnt, ez a fos végre. Az van, hogy kijönnek, megmutatják egyesével a szabad pózt, ez a show rész, kijönnek, bam, bam, bam, bam, megmutatják a kötelező pózokat, utána lesz egy zene, amire nyomnak egy pózdánt, hergelik a közönséget, kicsit kész, jön a következő kategória. És akkor eredményhirdetések közben is ennyi kész, megvan oldva. És így lehet élvezni a testépítő versenyt. És már nincsen az összevont kategóriának az abszolút kategória, ez sincs már. Vannak abszolútok a végén, de ennyi. Szóval fényévekkel jobb lett a Superbody igazából, mint eddig volt. Mert az elviselhetőség határát már erősen, hát hogy mondjam, nekem tépázt az idegeimet. Tehát mi utáltunk kimenni a Superbody-ra. Mert kurvára nem volt szórakoztató, főleg bentről nem, amikor csinálod a melót, de mint néző, eszemágába se lett volna nekem kimenni a Superbody, illetve az nagyon régen nem volt már olyan, hogy én a Superbody-re kimentem, legalábbis úgy, hogy reggeltől estig, biztos, hogy nem. Most is azt mondom, hogy a döntőre érdemes menni, tehát jövőre is a döntőre érdemes majd jönni. Az egy 4 órás, nagyon frankó, érdekes program. De egész nap ezt végigülni ez. Hol lenne némi fölösleges időhúzás? Hol? Még az mikor? Is elmegy a döntőben? Nekem nem tűnt fel, mert mi ugye mindig csináltunk valamit, és ha nekem felesleges időhúzás van, vagy sok felesleges időhúzás lett volna, akkor mondjuk lehet volna föltenni időm feltenni a fitness forma kategóriát, és talán eszembe is jutott volna, hogy feltegyem. Hát még írtál is ezekről a dolgokról, ugye voltak kitüntetések, meg voltak pólódobálások, meg ilyen hülyeség. Ja, igen, igen, akkor pont benn voltunk. Tehát az emlékszem, hogy benn voltunk, ott ültem mellette, de ugye nekünk a színpad mellett van egy ilyen kis irodánk, viccesen fogalmazva, ahol az egész komplett csapatunk ott van, és hát pont azért röhögtem, hogy bazán, ezt nem hiszem, hogy megint pólódobálás lesz. Tehát, mert nem tudnak valamit kitalálni, hincsenek proteint marokból az embereknek, vagy BCA kapszulát. Valamit bel is írtam egyébként, valami frappáns megjegyzést ezzel kapcsolatban. Na mindegy. Volt ilyen, a buziknak segluk volt, valami ilyesmire emlékszem. Ja, ez mondjuk nem értem az összefüggést, tudom, de valahogy az összefüggött, ebben biztos vagyok. Na mindegy, szóval szerintem lépjünk tovább a Superbody-ról, mert van még egy-két érdekes témánk, például a Miss Olympia, ez egy... Szerintem zenéljünk egyet, mert rengeteget pofáztunk, és még nem volt zene. Oké. Na, hogyha zenélünk, akkor szerintem legyen Winger. Bár valamikor mostanában, mintha lett volna Winger, de az nem az együttes volt, hanem talán a Kipfingernek valami szólószáma. Ja, igen, Kipfingertől volt a múltkor, amikor a motoros dologról beszéltem, az zártuk le. De ez teljesen mindegy. Igen, de az egész más. Ez egy egészen másik téma, bár hasonló hangulat, nem túl vidám, de olyan jó. Azért látszik, hogy Wingerék zenészek és nem kurválkodnak. Ez egy nagyon komoly zene lesz. Szóval Winger, Headed for a Heartbreak. Nem tudom, hogy fogta-e, hogy tegnap, amíg mi a Supermanin voltunk, volt egy tüntetés. Igen, az internetadó ellen. Ez brutális, ez nagyon meglepett engem. Megmozdult valami Magyarországon, és ebben az az érdekes, és azért beszélünk most róla, mert ez egy nem politika független, párt független dolog volt. Tehát az emberek most kimentek az utcára, mert a faszok tele van. És teljesen igazuk is van. És természetesen mindez nem arról szól, hogy most drágább lesz internetezni, meg facebookozni. Nem erről szól. Is. Nem hiszem. Tehát az a réteg, aki most kiment, az nem a tüntető csűrhe, amit nagyrészt azért voltak egy, legalábbis a tudósítások szerint olyan réteg volt kint most az utcán, aki amúgy nem megy ki az utcára, mert nem az ő szintje, de most már azt mondta, hogy most már elég, és kimegyek az utcára. A Puzsér is elment egyébként elvileg a tüntetésre, ami annyira nem meglepő. Hát az nem. Ő is egy olyan ember, akinek így a megélhetése, meg mindenek ötődik az internethez egyrészt, másrészt meg ő azt mondta, és ez szerintem egy nagyon jó kifejezés, hogy az internet az kulturális minimum. Az olyan, mint a könyvtárbérlet, az olyan, mint hogy azt mondanánk. Igen, de nem ez a probléma. Tehát nem arról van szó, hogy itt most az internet egy megfizetetlen dolog lesz ezen túl, mert ugye nagyon vicces, hogy az Encore beáraszt, hogy mennyibe fog kerülni egy torrent. Tehát nem az a vicces, hogy az Encore beáraszt, hogy mennyibe fog kerülni majd egy torrent. Az eredeti törvénytervezetben ugye nem volt felső határozadóban, tehát konkrétan az volt kitalálva, hogy 1 gigabyte 150 forint adó. Mindig ezt csinálják, hogy valami bullshit fasságot benyomnak, ami nagyon para lesz, és utána valamit mondanak, hogy nem ennyi lesz, hanem annyi, és akkor mindenki megnyugszik, hogy ja, csak havi 700 forint, ezt kibírjuk. Tehát körülbelül ez így néz ki. Ez a játék. Igen. A pszichológiával. De ez csak a jéghegy csúcsa, és az embereknek kezd baromira elegük lenni, hogy itt egy ilyen társaságnak a játékszer az ország, és gyakorlatilag ezért mentek az utcára. Úgyhogy ez egy marha érdekes dolog, teljesen lényegtelen itt most az internetadó. Nyilván nagyon sok ember él az internetből, mi se örülnénk neki. Tehát én már kitaláltam, hogy fog a BBTV DVD-n megjelenni minden hónapban. Lehet, hogy ez nekünk még jó is lenne, ha tényleg az lenne, hogy az internetadó ilyen horror, de hát azt mondom, hogy menjenek már picsába. Hát körülbelül. Ennyi, tehát olyan banda, aki a Viziti ellen riált, az ne találja már ki, hogy ebből is. Egyébként, tehát ez nem internetadó, hanem ez a távközlési adónak a kiterjesztés, amit fizetünk már régóta. Amivel egyébként nem is lenne feltétlenül gond. A telefonadó, ezzel sem lenne gond. Nem lenne ezzel se gond. Azzal van gond, hogy azt mondták, hogy nem lesznek új adók, meg sör alá tét lesz, ezzel van gond. De mindegy, mert egyáltalán nem akarok politizálni. Egy dolog miatt mondtam el ezt, mert végre pozitívan megmozdult az ország. Pozitívan. Nem köcsög békemenettel, meg nem huligánokkal, meg gyújtogatással, bár volt valami székházostrom-szerű dolog, de nagyon úgy néz ki, hogy ez végre egy olyan megmozdulás, amiben emberek normálisan, kulturáltan kifejezték azt, hogy nekik elegük van ebből, ami most van. Ez az egy olyasmi, ami normális embereket is nagyon erősen érint, és felmerült bennük a gondolat, hogy kimenjük, és akkor megmutassuk, hogy tele a tökünk. Ez nem csak arról szól, hogy internetadó lesz, vagy nem, hanem arról, hogy itt elmebetegek arról beszélnek, hogy kihátrálunk az EU-ból. Érted? És itt emberek, az emberek többsége nem akar az EU-ból kihátrálni, az a szerencse. És nem akar ilyen fél-ázsiai, balkáni állam lenni, hanem Európához akarnak tartozni, mert Európában van a helyünk. Legalábbis jó lenne, ha eljutnánk addig, hogy európaiak vagyunk, mert mi még csak mindig félúton vagyunk arra felé erősen. Ezt nem is nagyon haladunk előre, óriási lépés. Nem, visszafelé haladunk. Hát mondhatnánk ezt is akár. Visszafelé haladunk. Ez már nagyon aktuál politika, tényleg ezt hagyjuk. Igen, igen, igen, és itt olyan dolgokról beszélnek itt elmebetegek, hogy tragédia tényleg. Na mindegy, hát most botrány van a NAV-val, és a NAV elnök lelép nyaralni, megtalálják a tévétársaságok, és nem azt mondja, hogy jó napot kívánok, igen, nagyon feszült a helyzet most, és ezért most egy héten elmegyek nyaralni, de utána vissza fogunk térni, és semmilyen korrupciós ügy nincsen, mindent kivizsgálunk. És nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy nem, láttad ezt? Nem. Basz meg, tehát brutál, brutál. Hanem ilyen maguknak mi közük van ehhez, szintű izé, semmi közük hozzá, így. A médiának semmi köze. Az a baj, hogy egy állami hivatalnak a vezető, ez egy közszolga, és igenis kurvára közel van az ország népének, hogy ő mit csinál, meg éppen mi van. Ezt így nagyon elfelejtik, tehát nem fordítva, itt ugye kicsit fordítva ülnek a lovon, tehát megtehetik, de mindegy, tényleg nem akarok erről beszélni, mert a politika az egy hányás dolog, és mi meg ugye erősen politika semlegesek voltunk eddig, és próbálunk is maradni. Viszont a Sons of Anarchy-ról beszélhetünk valamit. Amiről kaptunk egy levelet Gábortól, aki feldobott egy olyan témát, amiről beszélgettünk mi a múltkor. És lehet, hogy lesz egy kis azonosság abban, amit én a múltkor elfelejtettem elmondani, mert bizonyos dolgokat kifelejtettem. Na mindegy, olvast fel. Szóval, Gábor azt írja. Szeretnék egy apró érdekességet megosztani veletek és a hallgatókkal a legutóbbi műsorban, amikor Bani a Sons of Anarchy egyik emlékezetes jelenetéről beszélt, az ügynöknő arcának átrendezése. Abban a jelenetben a férfi szereplő nem más, mint a sorozat kitalálója, Kurt Sutter, és igen, a magánéletben a sorozat egyik főszereplő nőjének, Gemma, Katie Siegel a férje. Igen, Katie Siegel, aki viszont ugye a magyarul rémrendes család fordított sitcom sorozatban volt El Bandinak a felesége. És nem jut eszembe a neve azóta se. Hogy mi volt a neve ott? Igen, nem jut eszembe, hogy mi volt a neve a karakterének. Várjál, Marci volt a szomszédnő. Igen. És az ő neve mi volt? Basszus. Nekem sem jut eszembe, de hát itt van barátunk az internet, még adómentesen. Married with Children. Peggy volt, igen, Peggy Bundy. Igen. És ugye Married with Children a sorozatnak a neve eredetileg. Aminek semmi köze az, hogy rémrendes család, de nem baj. Hát most erre tudták fordítani. Még nem is olyan szörnyű. Szóval meglepő, hogy Katie Siegel, Katie Siegel mi mindenben előfordult még ezen kívül. Illetve túl sok dologban nem, csak pont erre. Azért meglepő, mert én rohadtul nem ismertem fel. Igen, igen, igen, igen. Tehát nekem is gyanús volt, illetve nem is volt gyanús. Nem, nekem a rendőrcsaj volt gyanús, az ügynökcsaj. Ő nem volt gyanús, hanem egyszer megláttam a főcímen. Viszont gyanús volt a... Milyen, hogy hívják ezt a szervezet? ATF? Vagy nem tudom, minek hívják. ATF-nek nevezik, igen. ATF, akkor igen. A sorozatban, tehát az ATF-es csaj, aki odajön és elkezdi szivatni őket, ő rohadtul ismerős volt, és biztos voltam benne, hogy ez a csaj a tökéletes katonából a riporter csajszi, ugyanazokat a gesztusokat nyomja. Egyébként egy nem egy fiatal MILF, de MILF. Ez feltételezi azt, hogy van valami gyereke is. Hát biztos, hogy van gyereke, minden lenne neki gyereke. Nem tudom. Minden esetre a lényeg az, hogy meg lehet ismerni, és döbbenetes módon ő az. Ellie Walkernek hívják a csajt egyébként. Stál ügynök, igen. Stál ügynök az a neve. Stál, nyilván ezt úgy mondják. Igen. Stál ügynök az a másik, amíg főz. RTL-e. De az nem ügynök. Ja, dehogy nem. Főz. Kaja ügynök. Na mindegy, szóval ugye 92-ben játszott a tökéletes katonában. Az sem most volt. Hát igen. És hát... mondtad, hogy ő játszott a tökéletes katonában, és nekem még akkor se esett le. Ki kellett konkrétan YouTube-oznom a tökéletes katonát, és megnéznem is. Igen, tényleg. Az egy 53-54 év körüli csaj egyébként. Ahhoz képest abszolút rendben van. Hát gépelik is azért ott a rendőr kollega az. Igen, igen, igen. Aki meg viszonylag fiatal. Ez ja. Egy 30 körül iránézése. Ja, ja, ja. Szóval, na mindegy, mi van még? Hát igazából csak ennyi volt az érdekesség benne. Meg ugye az, hogy a sorozat egyik főírója az szerepel a filmben. Igen, nem igen. Nem a filmben, a sorozatban. És egyébként egy elég központi szerepe van. Hát nem kerül elő minden részben, de egy lényeges karakter. Hát nem ilyen áldogál a háttérben, vagy ilyesmi. Szerintem olvassuk fel a többit is lassan, mert van egy-két érdekes dolog. Ja, Patrick Stewart. Ez az Ice Bucket fassággal kapcsolatos. Zsolt írta, hogy nézzük meg Patrick Stewartnak az Ice Bucket-es történetét. Most ezt láttuk, tehát ugye Patrick Stewart bedobta a jeget a viszkibe, és akkor írt egy csekket, ez oké. Csak szerintem ez az egész szar, ez már egyébként hogy eltűnt? Le is csengett. Most már sehol nincs. Sehol nincs, hát ennyit ért az egész, és én ezt nem is bánom, úgyhogy nem is emlegetném én ezt az Ice Bucket fasságot. Szerintem még eddig se szabadott volna részt venni, mint Patrick Stewart az egészben. Ennyire se. Tehát vannak dolgok, amiről egyszerűen nem kell beszélni, és kész. Mert nem szint. Na mindegy. Hát de hogyha már részt akart venni, akkor jól csinálta. Ezt igen, hát tényleg, hogy a maximálisan jól csinálta. Volt egy pár ilyen, volt Charlie Sheen. Charlie Sheen is jól nyomta, meg ilyenek. De nem érdekes igazából. Sanyi küldött makogás és a YouTube témában valamit. Igen, ezt láttad már. Ez a szerencsétlen debil idióta, aki ül az autóba, szívja a cigit. Igen, 200 kilós fogyatékos állat, aki nem... Ez megint az van, Sanyi, hogy ez nem szint. Tehát ezen nem hűlünk el, hanem ez X, tudod, ott a jobb sarokban. Tehát semmi, ez nem szint, ezzel nem kell foglalkozni. Fölösleges róla beszélni, hogy ki akarni azon, hogy ilyen van. De ez az átlagos értelmi fogyatékos egyébként, akivel találkozol a hétköznapokban? Nem tudom. Nem tudom, igen. Igyekszem nem találkozni ilyenekkel. Nem értem az embereknek a felesleges szereplési vágyát, ha nem tudnak valamit mondani, akkor miért akarnak mondani. Pont erről beszéltem most az elején, hogy nem akarok már olyan műsort csinálni, hogy fogom a mikrofont, és kim vagyunk egy versenyen, és akkor én itt kommentálom a dolgokat, meg poénkodok, mert nem érzem úgy, hogy ez kell. Nem akarok egyszerűen szerepelni, kész, nincs mit mondanom. Kimegyek egy versenyre, fogom a mikrofont, és próbálok a versenyről valamit mondani, de nincs mit mondanom, ezért nem fogok mondani semmit. Tehát azért nem lesz ilyen kommentáros megoldás a Superbanin, mert nincs mit mondanom. Ha meg nincs az embernek mit mondani, akkor nem mondjon semmit. Csak azért, hogy szerepeljen, az egy felesleges dolog. És itt ez a sok hülye, hogy a kis videoblogjukkal, meg ezzel a sok szerencsétlenséggel, nem tudom, mit görcsönnek, tényleg nem tudom, hogy ez nekik miért jó. Tehát önmagában valamit csináljunk, de az, amit csinálunk, az szar, és nincs benne munka, annak nincs értelme. És nyilvánvalóan annak sincs értelme, hogy valaki ezt megnézze, még akkor se, ha csak azért nézi meg, hogy úristen, most csodálkozzon, hogy ilyen van. És őre jó, annak nincs értelme, hogy ehhez mérjük magunkat, mert ez olyan, hogy ezzel egyszerűen nem lehet összemérni semmit, ez egy szar. Van egy levelünk Gábortól is. Hát ez egy sztori. Beolvassuk itt a lényeget? Igen, olvasd be a lényeget. Oké, szóval, feleségemmel és a 8 hónapos fiammal elindultunk egy hosszabb nyaralásra. Közben Kecskeméten megálltunk az egyik bevásárló központnál egy-két apróságért. Ahogy kiszálltunk és rakjuk bele a gyereket a babakocsiba, jön egy anyuka a két fiával a mellettünk parkoló autóhoz. A két fiúcska 10 év körüliek lehettek, és mindketten illedelmesen, szépen, hangosan ránk köszöntek, hogy csókolom. Feleségemmel visszaköszöntünk, hogy sziasztok. Erre az anyuka megszólalt, nem kell mindenkinek köszönni. Elképesztő egyébként. És akkor itt ez a kérdése tulajdonképpen, hogy ilyennel mit lehet kezdeni, meg hogy mennyire gyökér az anyjuk. Hát ugye azt mondta a felesége Gábornak, hogy mondta a gyerekeknek, hogy ti nagyon aranyosak vagytok, de anyátok meg nem tud normálisan viselkedni. És hát az emberek egyébként nem tudnak normálisan viselkedni, ez abszolút a tény. Ez tegnap volt, tegnap előtt, kitalált az asszony, hogy van egy csomó ruhája, amit nem használ, és bedobjuk ilyen ruhagyűjtő konténerbe. És kiugliztuk, hogy hol van, és elmentünk, és a ruhagyűjtő konténer kurva szar helyre volt lerakva, mert egy lakóház, egy ilyen társasháznak volt egy ilyen saját parkolója, ami egy ilyen tolókapus megoldás volt, ki volt nyitva, és előtte volt ez a konténer, és egyszerűen sötét volt, és nem tudtam, hogy hova álljak meg, és rohadtul siettünk. És az volt a lényeg, hogy megálltam ott a bejáratba, nem tudtam kiszállni az autóban, mert benne álltam egy nagy pocsában, az asszony kiszállt, elkezdte beszórni a cuccot, közben ott emberek festették a kerítést. És hallja ám, hogy valamelyik ugat a másiknak, hogy ez a köcsög, ennek is pont itt kellett megállni. És volt mögöttem egy lakó, aki be akart kanyarodni, és villogtatta az indexét, de olyan pozícióban volt, hogy én nem láttam. Ez a gyökér megugatott a másiknak, de nem oda jött hozzám, hogy azt mondja, hogy te... Állj már odébb, mert jön a szomszédom, és szeretne beállni. És én akkor mondtam, hogy persze, bocsánat, hogy rossz helyre álltam, de ez mondta, tehát ez 2 percig tartott, hogy mi ott voltunk egyébként, de nem, a két gyökér elkezdett egymás között pofázni, csak én ezt meghallottam, és mondtam, hogy mi a fasz tugaszt gyökér. És akkor, tehát volt egy ilyen kis beszélgetésünk, meg ilyesmi, közben én még mindig nem tudtam, hogy ott áll egy villogó autóval egy autó, vagy villogó indexel, és be akar kanyarodni. Mert azt hitted, hogy az ablakból ugat neked valami fasz. Nem. A kerítést festő köcsög, a másik kerítést festő köcsögnek dumált így a bajsza alatt, hogy a köcsög mögölött, hogy ide álljon meg, ilyenek, tudod, ez. De nem tudtam máshol megállni egyáltalán, és ezzel nem lett volna probléma, hanem azon akadtam fönn, hogy a büdös buzi a gyökér haverjának magyaráz a helyett, hogy szólt volna nekem, hogy álljak már odébb, hogy a szomszédja be tudjon állni. Te nem az értelmes lépést csináltam, mert ennyire sötét, hanem egymás között ugattak, pedig csak annyit kellett, tehát ezzel nem tett szívességet a szomszédjának, hogy ő egymás között ugatott, hanem nem csinált semmit. De hogy megmozdítottam volna kis segét, és nekem szól, mert nyilvánvalóan gondolta, hogy nem azért állok ott, mert láttam, hogy a csávó be akar kanyarodni, és én direkt nem állok odébb. Szóval ennyire hülyék az emberek, ennyire buták, és ennyire nem tudnak viselkedni. Kérdezz meg bárkit, akinek boltja van, hogy milyen emberekkel találkozik. Tehát az, hogy ilyen alap, hogy bemennek valahol, nem köszönnek, tehát eszméletlen. Szóval az emberek viselkedése az brutális, az tény. Az átlagember az nagyon ordas, nagyon-nagyon nagy paraszt. Ez így van. És hát az a gond, hogy ugye már egy olyan generációnak vannak gyerekei, aki a kommunizmusból jött parasztságból már becsöppent a 90-es évek kapitalizmusába, és már lehet, hogy annak a korszaknak a gyereke, ami már még rosszabb, mint ami előtte volt, és ezek már tényleg zsírbunkók. Tehát ez a megállok az út közepén, mert én nekem most ehhez van kedvem, és leszarok mindenkit típusú emberek, ezek ilyenek. És hát Gábor is azt írja, hogy gondolkozik azon, hogy hogyan nevelje a fiát. Mert ebben egy kettősség van, mert ugye nyilván ő se szeretné olyan irányba terelgetni a gyerekét, hogy hülye legyen a gyereke, vagy egy paraszt. De van egy kettősség ebben, mert ugyanis az átlag paraszt ember az rohadtul arrogáns, meg rohadtul bunkó. Hát általában véve mindenki szereti magát, és kurva intelligensnek gondolja magát, csak ugye a legtöbb hülye, az hülye. Nem itt van, nem itt arról van szó, hogy egy kurva erőszakos. Tehát ő olyan módon paraszt, hogy ő erőszakos is mellette. Hát igen, ugye neki jár. Mert neki jár, pontosan. És ha most normálisan neveled a gyerekedet, és Gábornak valószínűleg ez a problémája, hogy udvarias legyen meg kedves, akkor viszont ő hátrányba fog kerülni, és akkor ő lesz a múlyapöcs a végén, akit eltapos mindenki az életben. Tehát ez a rohadt nehéz, hogy ennek a kezelését meg tudjuk tanítani a gyerekünknek, hogy mit csináljon az ilyen tahókkal. De mi magunk is problémába ütközünk ezzel, mert mi magunk is meglepődünk az ilyen embereken, és nehezen reagáljuk le, nem tudjuk elég gyorsan reagálni az ilyen dolgokat, hiszen nem kapcsolsz elég gyorsan, hogy amikor van egy ilyen sudribunkó paraszt, akkor annak mit kellene mondani. Hát általában az, hogy elküldöd a kurva anyjába, az működik. Persze az működik, de nem mindig tudod elküldeni a kurva anyjába, mert annyira meglepődsz, hogy nem is érzed, hogy mi van. Igen. Hát, előfordul egyébként. Na mindegy, hát ez, de mondom, ez nem csak a mai generáció, mert találkoztam én már olyannal, hogy állok a sorba, és a banya beáll elém. Ó, persze. Mert ő beáll elém. Tehát, és akkor megkérdezem, hogy ugyan, tessék már mondani, láthatatlan vagyok, vagy mi? Mi a probléma? Nem volt gyanús, hogy én is itt állok, vagy mi? Tehát vannak ilyenek, de ez van. Az átlagember paraszt, azt el kell fogadni, erre mondom azt az elméletet, hogy az olyan, mint a pengében, hogy föl kell fogni, hogy körülötted már mindenki vámpír, na ezek meg körülötted agyhalottak, és ehhez kell alkalmazkodni. Bőzének van a levele a magyar filmekkel kapcsolatban. Bőse. Hát azt lehet, hogy az bőze, nem németül, vagy mit tudom. Nem biztos, hogy magyar a srác, de mindegy. Hát de jó, de ilyen név nincsen, hogy bőse. Nem, egyébként ott volt a rendes leve is, csak így írta alá, úgyhogy gondoltam, hogy sokkal jobb ezt bemondani. Na mindegy, majd kiderül. A magyar film, ezt elmondom ezt a két filmet nektek, és akkor, ha valaki ezt megnézi, akkor talán okosabb lesz, mint mi. Az egyik a Vizsga, ez egy szocializmus alatt játszoló kémfilm, de hogy mikori kémfilm, azt nem tudom. A másik pedig, amit mond, az a berlini követ. Berni. Berni, az Svájcban van. Igen. Na mindegy. A Berni követ, ez egy viszonylag új film, erről olvastam valamikor, de még nem láttam, úgyhogy igazán nem akarok róla beszélni. Mert hogy nincs mit mondanom, mert hogy. Hát láttam. Igen, tehát erről a témáról akkor ezt mondani valunk, hogyha tényleg látjuk őket. Tehát elképzelhető, hogy van jó film. Ugye azért írta ezt a levelet, mert azt mondtuk, hogy a Magyarországon a filmgyártás az egy fos. 2009-es egyébként a Vizsga, és fönn van a YouTube-on. Beszéltem én a rádióban az zseniális magyar filmről, amit mindenki szopkod, Mundrucó Kornél roppantó szar kutyás filméről, a Fehéristenről? Igen, beszéltél akkor, amikor megnézted, és elmondtad, hogy mennyire kurvára rossz. Elképesztően szar. Én nem is néztem meg. Lehet, hogy azért jött itt képbe most a magyar film, hogy van azért jó magyar film is, de ugye én többször próbálkoztam ezzel, például a magyar blockbuster céllal készült Pizzás című könnyed vígjáték. Na, azt megnéztem. Ez mi a lófasz? Ez valami új dolog? Nem, ez egy régi dolog. Oké. CGI jelenetek vannak benne, illetve vannak olyan dolgok, hogy egy ilyen alternatív Budapesten játszódik, és felhőkarcolók vannak oda CGI-zve a Gellért hegyre, meg ilyenek. Kibaszott szarfilm. Elképesztő. Tehát nem is érted, hogy mi van? Mit akart ez a hülye, aki ezt megcsinálta? Tehát elképesztő. Komolyan. Igazi, ez az igazi szánalmas magyar erőlködés, ilyen elvont idióta fasz történet. Jó, de menjünk vissza, még jobban. Az első magyar akciófilm megvan? Legalábbis így harangoztak be. Dehogy. Na, azok jók voltak, de ez más. Azok jók voltak, azokat bírtam. Az Európa Express. Nincs meg, abszolút. Dobókatával, azt hiszem. Nézd meg, esküszöm. Tehát ha akartok sírra röhögni, akkor Európa Express. Ez egy vonaton játszódó magyar akciófilm. Sírva röhögős az egész. Tehát a moziban... Az egy Stolbuci meg ilyenek, nem? Igen, Stolbuci meg ilyenek. Tehát azért volt, hogy ezt megnézett, moziban láttam. De az emberek... Az első Pogány Madonna az jóval régebbi szerintem. Persze. Meg ezek. Nem. Azok még jók is egyébként. Azok, ez ilyen 2000-es évek elejé lehet. Igen. A Pogány Madonna meg ezek a... ötvös csöpi, meg... Igen, igen, hogy hívták a Bújtöristán filmek. Igen, igen. Tehát ezek jók, tehát ott a Kern is tök jó, meg minden. Tehát van egy ilyen, kicsit ilyen bájos, persze nagyon magyar, de pont ezért ez a magyar... Hát, a Bud Spencer filmeket kopintották le. Hát ez, és ez nem is volt nagyon titkolva, de, de ilyen nagyon magyar volt, és nagyon ezt a akkori magyar valóságot nagyon hozta tényleg. Tehát igen, igazából rohadt jó filmek ezek. De például ez az Európa Express, az egy ilyen... Figyelj, egy dolgot kell, hogy elmondjak az egészről. A közönség úgy röhögött a moziban, hogy képzeld el, amikor végig röhögik a filmet, és nem a poénokon, hanem a szánalmon, és már tapsolnak, bazd meg. Van egy akciójelenet, ami röhögnek, és megtapsolják, annyira röhögnek rajta. Hogy annyira szar, hogy megtapsolják a jelenetet. Olyan hangulat volt, hogy beszarás, szóval érdemes ezt megnézni. Közben rájöttem, hogy én ezt a filmet nem láttam, de láttam egy YouTube-os videoblogban egy összefoglalót róla, és bizony ezután nem akarom látni. Pedig mondom, érdemes. Hát lehet, hogy megnézem, csak azért. Pörgetni fogod, az egyértelmű, de érdemes belenézni. Na jó. Most jön egy olyan zene, ami, hát, mit mondjak, nagyon klasszikus, nagyon 80-as évek vége, ez a Whitesnake, és nem is emlékszem, hogy a Whitesnake-nek egyébként a nekem szintén véletlenül a kedvenc albumai azok pont azok, amelyek a 80-as évek végén jelentek meg, mint a Slip of the Tongue, vagy a Whitesnake című album, és most nem tudom pontosan melyik évben volt, és valamelyiken van a Full For Your Loving szerintem, ami most jön, és ez egy brit zenekar, nagyon egyéni hangzással, abban az időben csatlakozott a Stevie Vai is gitárosként, de hogy ebben a számban ő játszik-e, aztán nem vennék mérget. Na mindegy, majd még beszélünk meg, biztos, hogy lesz minden Whitesnake. Ez szerintem tuti, tuti, ez egy igazi ilyen himnusz. Time to shame. közben érdekes fejlemények vannak, és amikor azt kirakta ezt a cikket a női testépítésről, vége a női testépítésnek címmel, akkor ezen meglepődtem én is. Kattintottam azonnal, hogy mi van, úgyhogy egy kattintásra több volt, az biztos. Mert hát ugye kíváncsi voltam, hogy ezzel mi a helyzet. Tehát a Miss Olympia az egy régóta döglődő dolog, ami azért döglődik, mert a Miss Olympián pont a... Nem a Miss Olympiával van probléma, hanem a női testépítéssel. A női testépítéssel is. Egyébként pont ő, Kardos Zsolti barátommal beszélgettem a múltkor, és ezt külön kiemelt az egyik rádióból, hogy röhögött azon, amikor azt mondtam, hogy az idei Miss Olympián szinte olyanok voltak a női versenyzők, mint a nők. És de ez egy nagyon, nagyon komoly realitás, mert itt tényleg parókával ellátott, borotválkozó, megnagyobbodott klitorisszal rendelkező férfiakról beszéltünk, mert annyira felborultak már hormonálisan, nyilván nem a nagyon mély szívből jövő naturálság miatt, hogy teljesen elváltoztak már abba az irányba, hogy én, aki régen totál sportszinten kezeltem a női testépítést, és nem elvonatkoztattam attól, hogy ők nők, tehát ugye nem bikinit akartam nézni, nem szép, női szépségversenyt akartam nézni, férfi szépségversenynek ugye nézzék, akik buzik, hanem sportot akartam látni ebben, de már én sem láttam sportot, már nem tudtam azt elvonatkoztatni attól, hogy ez undorító. De most ebben volt egy pozitív fejlemény, és Iris Kyle, aki 82-szer lett Miss Olympia. Hát 10-szer még csak, de szerintem 82 is összejött volna neki, hogyha tovább versenyez. Igen, de egyébként visszavonult? Visszavonult, igen. De tehát a 10-es szám az brutális. Tehát ez ugye a férfibe nem csinálta meg senki. Nem. Tehát a legtöbbször olimpia címet nyert versenyző Iris Kyle. Abszolút. Ezt el lehet mondani. Lehet, hogy kéne róla írnunk egy cikket egyébként pont ezért. Hát lehetne, de most női testépítés az igazán senkit nem érdekel. De nem baj, mi majd megoldjuk, hogy érdekeljük őket. Szóval a lényeg az, hogy most ő kisebb volt, mint szokott lenni, és egészen formás olyan volt, mint egy fizik versenyző majdnem. Hát azért vastagabb volt, de igen. De az arányok olyanok voltak szinte, szóval kicsit visszamentünk a klasszikusba, majdnem a normális női testépítésbe, és ez nyilvánvalóan valaminek a jele, nyilvánvalóan valakik szóltak fentről, hogy lányok, vagy fiúk, ez nem lesz jó. Ezt egyébként már láttuk tavaly is. Tavaly sem volt annyira brutális a dolog, de idén még jobb volt. Ugye a hír az, hogy nem lesz Miss Olympia jövőre, vagy legalábbis a legújabb versenynaptár tervezet szerint. Ami ugye egyértelmű jele annak, hogy bukik a kategória, mert az olimpián nagyjából minden van, most már van buzik is, meg van női fizik, meg van minden tényleg, de Miss Olympia az elvileg nem lesz. Most ez két dolgot jelenthet, az egyik az, hogy külön rendezvény lesz, amit viszonylag kizártnak tartok, mert egyszerűen nem hiszem el, hogy bárki kimenne tényleg csak egy Miss Olympia versenyre. A másik az, hogy nem lesz, mert ki akarják dobni a francba az egészet. Hát ez sajnos az utóbbi a valószínű. Közben egyébként megtaláltam a Vizsga című filmet, ami nem 2012-es, vagy 8-as, amit mondtam, a 2010-es, mert 9-et mondtam, mert ez az amerikai Vizsga című film volt, és ez meg ez egy magyar film 2010-ből, tehát így keressetek rá, hogy a Vizsga magyar film, és film van a tecsőn. És úgy kezdődik, hogy a Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 16-os számú parancsa, és az M1-ről van egyébként, ez valami magyar televíziós történet. Na mindegy, ez csak egy mellékszál. Szóval úgy néz ki, hogy a női profi testépítésnek nagyjából kapáltak, vagy legalábbis kezdődik a temetése. Szerinted hogyan tüntetnek el egy kategóriát a szövetségekből itt teljesen? Ezt így meg lehet csinálni egyik napról a másikra, azt mondjuk, hogy ilyen verseny nem lesz, többet kapjátok be. Mert amúgy profi verseny az lesz, elvileg 6 darab jövőre is, de nem lesz Miss Olympia. Hát így meg mi a franc értelme van a profi versenyzésnek, ugye? Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Ezzel nem is gondolkoztam még. Tulajdonképpen mi nem számolunk pontokat a testépítésben, nem azt mondjuk, hogy ez nyerte meg a legtöbb versenyt, és ezért ő a legjobb, hanem egyetlen versenyen eldöntjük, hogy ki a legjobb. És ez a hagyománya a testépítésnek. Van egyébként a testépítésnek valamiféle rangsorolása. Nekünk is volt, tehát volt magyar testépítő ranglista, a Bodybuilder webmagazin találta ki, és csinálta meg. Volt ilyen, csak egyszerűen nem működik, a magyar testépítő közegben nem működik. Hát igazából a profiknál sem nagyon működik, ez ilyen elméleti dolog, ami úgy valahol van, meg mit tudom én, elvileg azok alapján hívogattak meg régebben az Arnold Classicra, meg ilyesmi, de a kutya nem foglalkozik vele, tehát ez olyan, hogy van is, meg nincs, olyan, mint a doping teszt az IFBB-ben. Kint volt a vada, a szupervani. És volt ezt? A betétszám miatt, ami hát nem betétszám, hanem ugye volt egy Arnold válogató, és miattuk voltak kint, mert ugye a szuperban ez nem doping tesztelt esemény, de miattuk kint volt a vada. És állítólag nagy balhé volt, de hogy ez mi van meg, hogyan, azt nem tudom. Tehát ugye ez, amikor a szövetség beteszi a lábát a szuperbodyra, akkor már is szarkavarás van. Hát mindegy. Visszatérve a női testépítésre, itt azért azt hiszem nem jó az irány. Simán lehet az, hogy jövőre lesz 6 verseny, utána meg már csak 3 verseny lesz, aztán utána az nem lesz egy se. Van egyébként a pakliban, hogy hirtelen kitalálják, hogy lesz mégis Miss Olympia. Tehát ez nem kizárt, még nincsen kész a versenynaptár, de elvileg nem lesz. És én nem tudom, hogy a fenébe állnak neki eltüntetni egy kategóriát, meg nem tudom, hogy mit kezdenek a versenyzői gárdával. Van versenyzői gárda? Hát nem sok, de úgy valami van. Tehát azért vannak elég komoly versenyzők. Itt van Alina Popa, akinek a fizikuma nekem egészen szimpatikus már szinte. Jó, de neki annyi lesz kész, majd nem versenyez. Kész, hát nem vagy lesz, nem versenyez, vagy lemegy fizikbe. Még azzal lehet próbálkozni. Igen, igen, ennyi. Ilyen egyszerű. Vagy, mert ugye a versenyzésből ők nem élnek meg, szponzorban nem élnek meg, így is úgy is ilyen beteg embereknek maszturbálnak pénzért fizetős oldalakon nagyjából, úgyhogy ennyi, kuka. És szerinted ennek lesz köze az, hogy a fizik milyen irányba megy tovább? Lehet, hogy a fizik elkezd izmosodni majd? Lehet, hogy vegyülni fog a héptől? Nem tudom, de nem hát lenne nem jó. És az csak ugye eltűnik most ez a nagyon izmos női vonal, ami annyira már nem is nő. És ugye általában véve a kategóriákra jellemző az, hogy először belülnek egy szintet, és akkor onnantól elkezdenek mindig egyre elburvulni a dolgok. Hát most ezt nem kell nagyon-nagyon brutálisan elképzelni, de lehet, hogy elkezdenek a versenyzők egyre szárazabbak lenni. Ugye a kondíciót, mint olyat, a teljesen száraz, teljesen zsírmentes kondíciót, azt elméletileg a szabályok tiltják a női fizikben is, de én el tudom képzelni, hogy a keresztszálkás farizom azért standard lesz egy pár éven belül. Egész egyszerűen azért, mert a versenyzők mindig próbálnak jobbak lenni, és hogyha a bírók... Nem is csak azért, hanem mert ez egy standard a pontozásban, tehát sokkal könnyebb a versenyzőket megkülönböztetni azzal, hogy az egyik száraz, a másik nem száraz. Mert ha azt nem nézed, hogy száraz, meg nem száraz, ugye a szárazság az a például a testépítésében az alapvető felkészülési kritérium. És ha ez nincs meg, nem tudsz szárazság, meg nem szárazság alapján dönteni, akkor már más szempontokat kell nézni, amelyekben meg nehezebb dönteni. Igen. Igen, de hát így könnyű pontozni, és ez a probléma, ilyenkor nehéz ezeket a kategóriákat lepontozni, ahol nem azt nézzük, hogy ki a legizmosabb, a legszárazabb, hanem valami ideált így kell, hogy legyen a fejünkben, és akkor ahhoz kell mérni őket, hogy ki mennyire közelíti meg. Ez nagyon nehéz. És ez van egyébként az összes kategóriában szinte, kivéve a testépítést. Na de mi volt az a verseny, amiről majdnem nem beszéltünk, de aztán beszélünk mégis? Ez volt a Phoenix Pro, amit Mohamed Benaout nyert meg, aki hát nem egy annyira klasszis versenyző, ugye voltak neki régebben ilyen szintol ügyei, hogy kicsit a vállában volt, meg kicsit mindenhol volt, de most nem volt, és most rohadt száraz volt, és meg tudta verni Johnny Jacksont, aki így második lett, mert nem volt elég száraz. Harmadik egy újonc volt, a negyedik lett Ben White, aki, hát akitől nem szartunk be, ötödik lett Fred Smalls, aki megint nem hozott olyan elképesztő formát, és látva ezt a mezőnyt, én határozottan arra gondolok, hogy itt bizony a Dani meg a Jenő jó lehetett volna. Igen, ez egy nagyon nagy szívás, nekünk a második szívás, hogy itt nem voltak magyar versenyzők. Hát ugye nyilván Amerikába kimenni nem könnyű. De egyébként, ha meg ide céloztak volna, akkor biztos tele lett volna mezőny, tehát tudod, az ilyen? Nem feltétlenül, de hát nyilván szerencse az nincsen velük most éppen. Mert azért itt lehetett volna pontokat gyűjteni a Daninak. Egyébként az, hogy hány ponttal lehet bekerülni az olimpiára, az meg van előre határozva? Nincs. Vagy ez egy sorrend, ugye, ha jól emlékszem. Az az 5 versenyző, akinek a legtöbb pontja van, az kerül be. De idén azt hiszem, hogy 7 ponttal már bekerültek. És a Daninak most van 3. Hogyha itt hozott volna egy dobogót, akkor lett volna még 3. Bár ez a dobogó, ez egy nagyon optimista dolog, de mit tudom én, top 5-be szerintem lett volna helye, és gyűjtögethetett volna még 1-2 pontot. Nyilván ezen nem érdemes gondolkodni, hiszen nem indult el. Nem is foglalkozott ezzel a versennyel igazából komolyan, de azért itt nem volt olyan brutális mezőny, és lehetett volna hozni egy elég jó eredményt. Van neked okos telefonod? Nincs. Akkor nem tudsz játszani a Modern Combat 5 című játékkal, amit a Bodó Imi talált meg nekem, és én vagyok benne a főszereplő. Ó, a fenébe. Ez nagyon szomorú. Pedig mutattad nekem azt a képet. Ja, kell valami emulátort, Android emulátort kell szereznünk. PC-re, és akkor tudunk vele játszani. Biztos van. C64 emulátor is van végül is, úgyhogy. Ó, minden szar van. Na mindegy, mivel rohadt várat vagyok, szerintem ennyi volt a mai rádió mára. Egyszerűen képtelen vagyok odafigyelni. Tényleg romokban vagyok én legalábbis, de ez azért is van, mert közben nem jön rá az ember a szuperban, hogy én azért szerintem futottam is ott több kilométert lehet. Ide-oda menni, ha kellett rohangálni. Regisztrációs lapokért, meg ilyen baromságokért. Úgyhogy Ennyi volt a mai rádió, és búcsúzóul bejártunk valami kitűnő zenét. Nagyon, nagyon brutálisat fogunk nektek adni, vagy nem is az, hogy brutálisat, hanem nagyon-nagyon jót, vagy brutálisan jót. Ez Andy Timmons lesz, aki nekem egyik nagy kedvencem, bár egyébként általában mindenki nagy kedvencem, aki a rádión előfordul, vagy legalábbis azok, akikről tudok valamit mondani. Ez a For God and Country című zene, amit egyszerűen meg kell hallgatni, és kész. A viszont hallásra. Ha akartok írni nekünk bármilyen témában, akkor bodybuilderradio@gmail.com. Sziasztok!